हसीन हो खुदा तो नहीं हो, रुको रुको हवा तो नहीं हो, हसीन हो खुदा तो नहीं हो, रुको रुको हवा तो नहीं हो। चाल बेमिसाल है, अदा भी ये कमाल है, मगर सुना है आपने कमाल को सवाल है। ये चाल बेमिसाल है, अदा भी ये कमाल है, मगर सुना है आपने कमाल को सवाल है। इसीलिए तो कहता हूँ अकड़ के ना चलो, तीन हो तीन हो खुदा तो नहीं हो, रुको रुको हवा तो नहीं हो। मटक मटक के चल न पाओ, यूं पटक के चल, खड़े हैं हम भी राहों में दुपट्टा न झटक के चल। न यूं मटक मटक के चल न पाओ, यूं पटक के चल, खड़े हैं हम भी राहों में दुपट्टा न झटक के चल। बहुत हसी मिलेंगे हमको नाज ना करो, हसीन हो हसीन हो खुदा तो नहीं हो, रुको रुको हवा तो नहीं हो। रास्ता है ये आपका न रास्ता मेरे बाप का, अगर मैं साथ हो लिया तो क्या गया जनाब का। न रास्ता है ये आपका न रास्ता मेरे बाप का, अगर मैं साथ हो लिया तो क्या गया जनाब का। मैं आदमी हूँ काम का, जी साथ ले चलो, तीन हो तीन हो खुदा तो नहीं हो, रुको रुको हवा तो नहीं हो। तीन हो खुदा तो नहीं हो, रुको रुको हवा तो नहीं हो।